Simpel-sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl. 538 Nieuws. 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Bij een schietpartij bij Piramides in Mexico is ook een Nederlandse vrouw gewond geraakt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan niet zeggen hoe het precies met haar gaat. Een man schoot gisteren bij een oude Mexicaanse stad zomaar om zich heen en pleegde daarna zelfmoord. Ook een vrouw uit Canada kwam om het leven. In Best in Brabant is een inval gedaan bij een omstreden hondenfokker. Hij zou pups verkopen die onder de vlooien zitten en ook nog besmet zijn met een darmparasiet. Kopers hadden er bij de regionale omroep over geklaagd. Bij de inval werd de politie bijgestaan door toezichthouder NVWA. Wat ze precies hebben aangetroffen bij de fokker is niet bekend. Omroep Ongehoord Nederland hoeft Arnold Karskens niet terug te nemen als hoofdredacteur. 2 jaar geleden moest Karskens weg na klachten over grensoverschrijdend gedrag. Het gerechtshof zegt nu dat dat te voorbarig was, maar het ontslag kan niet worden teruggedraaid en daarom krijgt hij €100.000 aan schadevergoeding. En wie op Vlieland of Schiermonnikoog woont, moet binnenkort de krant lezen vanaf een scherm. Want eentje van papier zit er niet meer in. PostNL bezorgt de kranten op de eilanden en vanaf 1 juli mag die daar langer over doen. Dat geldt voor alle post trouwens. Uitgevers zijn daarom bang dat mensen de oude kranten krijgen en stoppen daarom met het versturen ervan. Het weer dan nog. Het is vrij zonnig met in het zuiden ook stapelwolk. En het wordt 13 tot 16 graden. Vanavond is het helder en wordt het ook snel fris. Morgen schijnt de zon uitbundig met 12 tot 18 graden. En dat is vrij zacht. En dat was het nieuws op Radio 538. Hartstikke goed. Anders kunnen we het nog uitprinten, hè, de krant. Ja, we gaan lezen allemaal als je wil van papier, toch? Dat is wel een flinke opgave voor de printer, natuurlijk. Ja, dat wel. Ja, dat wel. Ik probeer mijn oplossingen te vinden. Ja, fijn. Fijn. Even kijken naar het verkeer. Het is, even kijken. De A12 valt op Utrecht-Arnhem tussen de knooppunt De Grijshoort en Waterberg, kwartiervertraging, botsen met een vrachtwagen, rechterreis ook dicht. En dat is het stuk weg waar die even samenkomt met de A50. Dus de A50, Os, Apeldoorn, tussen Grijshoort en Waterberg. Ook daar dus een kwartier. Andere controles langs de weg. A2 Eindhoven naar Bos, 127.7. A7 Groningen Drachten, 178.5. A16 Dordrecht Breda, 58.9. A37 Hogeveen Duitsland, 14.9. A50 Zwolle Apeldoorn, 235.5. En de A58 Breda Tilburg, 57.5. Rondé! Zometeen de Dutch 1000. Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist. Lieve Kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker. Prijzenparade, de beste Siemens deals, nu bij Keukenloods. Als je je huis wil verduurzamen, begin je bij Praxis. Want het is vaak makkelijker gedaan dan gedacht. En dat weten de koppels van het blok ook. Voor de makers... Praxis. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week. En krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie. Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl. Laat het zien. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. De 538 Dutch 1000. Lindo Duval. Is het nou met een D of met een T of met DT? Voltooid verleden tijd. Nee, dat kan nooit met DT. De band hoor je zo. Voltooid verleden tijd is ook schitterend. Dat is de band. Die hoor je zo naar Rondé. Radio 538 Dutch. I'm losing myself, tell me what I should do. I'm Zuid-Nederland in één lijst. De 538 Dutch 1000. 403. Een volle asbak, lege glazen. Staren me aan vanaf de bar. Jij hebt net je kruk verlaten. Ik heb je niet eens weg zien gaan. Ik wenk de barman, vul de glazen. En denk nog, jij komt zo meteen. Mensen lachen. Mensen praten. Mensen kijken langs me heen. Iemand vraagt me om een vuurtje. Ik schrik op uit mijn afwezigheid. Ik kijk hem aan. Dat Groningen is ook schitterend. IOS mag ook natuurlijk. En voltooid verleden tijd. En dat is dus niet met DT. Dat kan allemaal nooit meer. Win 3 last minute tickets voor 538 Koningsdag. Bel nu 0909 3058. Oh, 3 tickets voor 538 Koningsdag in Breda. Kan je nu winnen als je belt met 0909 3058. Zorg even dat je beller 27 bent. De Dutch 1000 met Monique Smit, zometeen op 401. En deze is heel recent, dus toch al zo populair dat hij de lijst is ingestemd. Another and 54 Ultra, dit is Talk to You. Let me take you higher. Dutch 1000. 401. Populair, waar je ook komt in Nederland als ze staat optreden in een tent of een feesttent of waar ook. Je hoorde, ja, toch wel een groot zit. Blijf je vanavond. 538 Koningsdag in Breda. Wat een feestje gaat dat worden. 538 Koningsdag feest in Breda. Tickets koop je via 538.nl. Maar het is natuurlijk nog leuker als je ze zou kunnen winnen. Caroline uit Montfort, goeiedag. Goeiedag, hi. We moeten heel even over je man praten. Ja. Wat is er met je man gebeurd? Hij heeft een afgescheurde biceps. Ja, klopt. Oek. Dus, ja, hij deed iets op het verkeerde moment met de verkeerde spier, zeg maar. Ja. En dus als je eigenlijk nu naar beneden naar je arm kijkt, dan begint je biceps bij je elleboog. Ja. Bij hem dus nu niet. Daar zit een soort lege holte en dan 10 centimeter omhoog. Nou, doe ik thuis ook een beetje, of weet je, in de sportschool aan gewicht even en zo, en dat soort dingen, een beetje fit blijven. Ja. Maar dit kan ik niet. Hoeveel tilt hij? Wat heeft hij gedaan? Ja, hij deed nu gewoon eigenlijk werken. Oh. Maar hij had net, zeg maar, net een verkeerde kracht gezet of zo. Oh. En ja, hij heeft wel echt wel flink spier, hoor. Dus het is niet... Ja, hij is een stuk sterker. Een computergekkie. Kan die maandag, zou die eventueel wel naar Breda kunnen voor Koningsdag? Ja, tuurlijk. Ja. De benen monteren in. Ja, en welke arm is het, links of rechts? Ja, rechts. Oh ja, nou dan drink je maar bier met links. Komt wel goed. Ja, toch? Dan schieten we het gewoon naar binnen bij. Dat kan ook nog, Caroline. Nou, dan gaan we dat regelen voor je. Je hebt 3 kaarten van 15 jaar Koningsdag in Breda. Oh, geweldig. Oh, super. Oh, heel vet. Ik, thanks, man. Hoe gaan we ermee kijken? Je mag even zitten in het gips, of wat is het? Of in de zwachtel? Ja, hij wordt donderdag nog geopereerd op de valreep. Ook dan nog. Dus ik hoop dat hij lekker oranje gips kan krijgen. Ja, dat ook. Dat zal wel leuk zijn. Het is komende maandag, hè, het feest? Ja, daarom. Komt goed. Ah, ja? Oké, okay, dan een bikkel. Heerlijk. Hartstikke goed. Caroline, ja. We zien jullie daar. Tot maandag. Hey, geweldig. Hey, super. Top. Doei, doei. Doei. De Dutch 1000 met op nummer 400. Wolf, mind made up. En nooit meer tillen. Nooit meer. 538 Dutch 1000. Radio 538. It's funny all this shit we take for granted. It's bound to blow up in your face. Said it once before and I meant it. Me, myself and I went separate ways. Went separate ways. I didn't know just where to go, where to run and where to hide. It took some time to realize this life is mine, no compromise. It's funny all this shit we take for granted. I will let the sun shine on my face. Got my mind made up, and I ain't gon' stop. Gonna be on top. I got my mind made up. I got my mind made up. I got my mind made up, and I ain't gon' stop. Gonna be on top. I got my mind made up. Honey on her lips is what I tasted, but how it turned to bittersweet. Yet I don't think those days are wasted. Just gotta get up on my feet. Yeah, I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. I got my mind made. I got my mind made. I got my mind made up. I got my mind made. I got my mind made. I got my mind made up. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. I got my mind made up. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. I got my mind. Gonna be on top. I got my mind made up. De 538 Dutch 1000. Radio 538 399. Drops voor de huisdrokken. En de Watska busy, busy, rob, rob. Mensen praten serieus, maar ze weten van geen enkel wat gebeurt. Maar er gebeurt veel, serieus. Komen die vocalen of hoe moet ik beginnen? Je bent een shitback, dat soort. Maar je weet niet wat gebeurt. Wat gebeurt? Wat gebeurt? Je bent een MC, dat klopt. Maar je komt niet tot de grond. Tot de grond. Tot de grond. Je bent een MC met crown. Maar je weet niet wat is nieuw. Wat is nieuw? Wat is nieuw? Je bent een shitback on the cloud. En je bent okay, niet bad. Vieze Freddy, alsof je dat niet wist. En ik drink tot de motherfucking fles leeg is. Het past niet cool als ik die flesjes in bezel. Dan ben ik pas tango. Voor jezelf, je lacht, maar ik maak hier geen motherfucking grappen. Bus uit mijn pik, je kan een lauw bietje tappen. Staat de space maar ben niet van Star Trek. Ook geen basabas, maar ik breek wel je nek. Komt alleen uit mijn achterste. Moeders, mijn dochters, ze verachten me. Ben van baksteen, alsof je dat niet ruikt. Want de een is dik en de ander gebruikt. Ik ben tuig van de eerste klasse. En je wast je handen altijd onze plassen. Kijk me aan, je weet precies hoe laat het is. Baksteen. De rest is geschiedenis. Je zo. Bent een champ, kijk dat soort. Maar je weet niet wat's gebeurd. Wat's gebeurd? Wat's gebeurd? Wat's gebeurd? Je bent een MC dat klopt. Maar je komt niet tot de grond. Tot de grond. Tot de grond. Tot de grond. Je bent een MC met crown. Maar je weet niet wat is nieuw. Wat is nieuw? Wat is nieuw? En champagne on the cloud. En je bent die body body body body body body body body. Wat is nieuw, Cam? Wat is gebeurd in de schuur? Is het bij jou alles rustig? Of gezeur met de buurt? Zijn het biefs voor gratis of gewoon plus duur? En ben je body bow of een druk figuur? Voor alle vrouwen en chickies van jou het op mijn stikkie. Heb die bouwt in mijn dikkie show. We houden de chickie. Body bow dit als een gek met al het goud in mijn mickey. Twee gezichten, één formule als Laura en Nicky. Je bent een chef, kijk dat soort, maar je weet niet wat's gebeurd, wat's gebeurd, wat's gebeurd, wat's gebeurd, wat's gebeurd. Je bent een MC dat grond, maar je komt niet tot de grond. Tot de grond, tot de grond, tot de grond, tot de grond. Je bent een MC met crown, maar je weet niet wat is nieuw. Wat is nieuw, wat is nieuw. Je bent een champagne on the cloud, en je bent niet body bow, body bow, body bow. De jeugd van tegenwoordig, wat's gebeurd? 538-1000. Dat is nummer 399 in jouw Dutch 1000 aftellen richting een mooi Koningsdagfeestje. Maandag in Breda, waarvoor je, zoals je net hoorde, tickets kan winnen. De hele week hier bij 538. Elke keer als je de oproep hoort om even te bellen. En zometeen een nieuwe ronde van de Stemmingjacht. Die is er ook nog natuurlijk. En Marco Borsato met Treintje samen zo dadelijk. Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden. Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan? Bepaal ik zelf wat ik mooi vind? Of sturen algoritmes mijn smaak? De Volkskrant gidst mij door het culturele landschap. En laat me nieuwe wegen en plekken zien die ik anders had gemist. Open je wereld. De Volkskrant. Onkruid op je akker. Bestrijden zonder gif? Het kan straks echt. Een start-up in Venlo verwijdert onkruid met lasers. En houdt de bodem gezond. Kijk op brightlands.com. Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo! Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Beren goed, thanks bo! Social Deal, deals die je niet mag missen. En actie, olifant! Op zoek naar een nieuwe beste vriend? Prime Video heeft de magie. Kijk naar een duo dat liever misdaden oplost dan huiswerk maakt in Young Sherlock. Sherlock Holmes, James Moriarty. En vriendinnen die samen strijden en samen scoren in de actiethriller Pretty Little. The only way out is together. Voor meer innige vriendschap, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18+. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Ontdek ook de beste meivakantiedeals op socialdeal.nl. Verbouwen, verhuizen, nu beslissen, snel bieden, amper bedenktijd. En dat... terwijl het om de grootste financiële beslissing van je leven gaat. Daarom nemen de adviseurs van de Hypotheekshop de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan. Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop. Is het jouw plan om te verbouwen of je volgende huis te kopen? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl. Deze meivakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van topmerken zoals Nike, Coach en Four. En goed nieuws. Tijdens de meivakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Bataviastad. Op zoek naar een volkszanger voor je sportclub? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. Tijdens de meivakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad. Deze week in de bonus. Alle Hype Pro 1+1 gratis. Alle Starbucks 30% korting. Alle Robijn ook 1+1 gratis. En een Blue Home Camaro Barbecue voor €99,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is een lekkere van Albert Heijn. Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO. Of je nou in je uppie bent. Hoi. Of met z'n tweeën. Hoi. Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. En je maakt nu bij elke bestelling kans op een jaar lang gratis groente en fruit. Binnen 1 minuut meer. 538 Dutch 1000. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs 2 keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst €25.000 per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust. De 538. Met Marco Borsato met Treintje. Wereld zonder jou. Radio 538. 398. Opgezet. En als mijn vrienden erom vragen, zeg ik dat het heerlijk is, alleen. De foto's zijn al van de wand, alsof ik zo vergeten kan dat ik je mis. Hoe koud het is, hoe leeg zo zonder jou hier om me heen. Zeg ik dat het beter is, alleen zonder jou. Ik kan het gewoon niet aan. Ik mis je armen om me heen. En ik leef niet in een wereld zonder jou. Ik heb bijna alles geprobeerd. Dutch 1000. De 1000 grootste hits uit Nederland. 397. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards. And you walk over softly, moving past the guards. The stakes are getting higher, you can feel it in your heart. He calls you bluff, he is the ace you never thought he played that much. And now it's more than all his cards you want to touch. You'll never know if winning this could really be enough. Take a look beyond. Like this in de Dutch 1000 op 397. Ja. De 538. Stemmenjacht. Stemmenjacht van 538. 40.000 euro in koffer 10. En die gaat misschien wel richting Goeree Overflakkee, toch, Michel? Ja, klopt. Melisand. Melisand. Hoe groot is Melisand van alle dorpen daar op Flakkee? Dat is een van de kleinere dorpen op Goeree Overflakkee. Ja, dan moet je echt even op tijd remmen, anders zit je alweer in Nederland. Dat is mooi. Niet te veel over praten, dat is een hele grote strijd. Goeree Overflakkee met Zeeland. Ja, ik weet het. Mijn schoonfamilie komt daar vandaan. Als ik tegen mijn schoonvader zeg, hoe ben je met de Zeeuwen daar, dan heb ik een ruzie met hem. Zo is het. Ja, Michel, ik snap je helemaal. Hey, we gaan voor 40.000 euro in de stemmenjacht. We gaan even nu luisteren naar die stem. Leuk. Okay. Nou, wie denk je dat dit is? Ja, ik dacht Linda de Mol. Is dit Linda de Mol? Linda de Mol! Het antwoord is... fout. Jammer, Michel. Ja, helaas. Doe iedereen de groeten daar. Zal ik doen. Hoi. Fijne uitzending. Dank je wel. 538. Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Oh, wat jammer. Nummer 396 in de Dutch 1000 is voor Rolf Sanchez. Tentación, tu cuerpo mami es pura tentación. Yeah, adicción, contigo todo se ha vuelto una adicción. Yo lo sé, pero qué si me gusta, qué importa. Al final esta vida corta y que suba la nota. Probé tu boca, quiero más, más, más. Vuélvete loca y dame más, más, más. Deja que el roce vaya dando calor y dame más. Wat je doet met mij, maar ik blijf in die motion. Ik weet niet wat je doet met mij, maar het laat me niet los. Ik weet niet wat je doet met mij, maar ik blijf in die motion. Ik weet niet wat je doet met mij, maar het laat me niet los. Pero que si me gusta, me importa. Al final esta vida corta, hay que suba la nota. Probé tu boca y quiero más, más, más, dame más. Vuélvete loca y dame más, más, más. Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten. Als ik je alleen maar ruik, zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam. Ik heb je lief. Ik heb je lief. Ik heb je lief. Wat moet ik zonder jou? Het zijn vier hele kleine woordjes. En al maak je dat een beetje bang. Ik heb je lief. Vierjarige tijden lang. Voel het heel vaak als jij opstaat. Of na een zomerse bui. Ik word al week bij de gedachte. Jij die loopt in mijn lievelingsstraat. Het is mijn hand die jij plots vastpakt. Als ik dommig naast jou fiets. Komt ook, dat is nou het gekke, zelfs door helemaal niets. Ik heb je lief, ik heb je lief, ik heb je lief. Wat moet ik zonder jou? Zijn vier hele kleine woordjes en al maakt je dat een beetje bang. Ik heb je lief, 14 bloemen corso's lang. Ik proef het tijdens ons zoenen, of als je plotseling lacht. Ik zie het in vallende sterren, of na heftig vrije in de nacht. Niet in te leen, dat briesje maakt jou helemaal voor mij. Ik denk als ik jou zo zie lopen, God, er gaat een engeltje voorbij. Ik heb je lief, ik heb je lief, ik heb je lief. Wat moet ik zonder jou? Het zijn vier hele kleine. Dutch 1000, heerlijk. Er staan 12 flitsers langs de A-wegen in Nederland. Ik hoop dat je ze allemaal kunt ontwijken met deze toch wel linkerbaan. Ga met die banaanplaat. Wat een heerlijke track dit. Een van mijn persoonlijke favorieten in de Dutch 1000. Nummer 394, Driftwood. Dit is Freeloader.